ความประทับใจที่อยู่กับองค์หลวงตาโดยสุขาวดีวงรักข้าพเจ้าเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้เข้ามาจำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาสี่พรรษาแล้วรู้สึกประทับใจในการสอนและเทศรวมทั้งอากัปกิริยาของท่านที่งามสง่าความเมตตาธรรมขององค์ท่านหาประมาณไม่ได้ไม่ว่าข้าพเจ้าจะติดขัดเรื่องภาวนาหรือสงสัยในธรรมเรื่องใดท่านจะเทศหรือยกตัวอย่างเล่าธรรมะให้ฟังจนหายสงสัยในเรื่องนั้นบ่อยๆครั้งข้าพเจ้ารู้สึกว่าที่ได้เกิดมาพบพระหลวงตาในชาตินี้เปรียบเสมือนได้พบพระพุทธเจ้าแท้ในยุคนี้หรือพระพุทธเจ้าโพธิ9นับว่าเป็นบุญวาสนาบารมีของข้าพเจ้าแล้วที่ได้มาปฏิบัติธรรมกับพระหลวงตามหาบัวซึ่งข้าพเจ้ามีความเคารพรักบูชาองค์ท่านยิ่งกว่าพ่อแม่เสียอีกขอมอบกายถวายชีวิตให้ท่านและขอปฏิบัติบูชาธรรมของท่านตลอดชีวิตนี้และขอธาตุขันขององค์พระหลวงตาแข็งแรงอยู่กับพวกเรานานๆลงท้ายเคารพบูชาธรรมในองค์ท่านลงชื่อสุขาวดีวงรัก